अब 11 ऋचा वाले पंचम सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से विद्वान के विषय को कहते हैं भावार्थ। जो अध्यापक जन पवित्र अंतःकरण वालों में विद्या का संस्कार डालते हैं वे सूर्य के सदृश प्रताप से युक्त होते हैं। भावार्थ हे विद्वान, जैसे गौ सबके सुख के लिए दुग्ध देती है वैसे सबके सुख के लिए सत्य विद्या के उपदेशों को निरंतर वर्षाइए। अब राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ। हे राजन, आप बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होके प्रजा के रक्षण के लिए सर्वत्र भ्रमण कीजिए। भावार्थ राजा और राजपुरुष विभाग करके अपने अपने अंश अर्थात हिस्से को ग्रहण करें और प्रजाओं के लिए देवें। अब गृहस्थम विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। यदि तुल्य गुण कर्म स्वभाव वाले स्त्री पुरुष विवाह करके गृहस्थम का आरंभ करें तो पूर्ण सुख पावें। भावार्थ जैसे रात्रि और दिन एक साथ ही वर्तमान हैं वैसे ही जिन्होंने विवाह किया ऐसे स्त्री पुरुष वर्ताव करें। भावार्थ हे स्त्री पुरुषों, आप दोनों धर्म संबंधी कर्म के आचरण से प्रशंसित होकर इस गृहस्थम व्यवहार को सिद्ध करो। भावार्थ हे स्त्री पुरुषों, आप लोग विद्या उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी और भूमि के राज्य को सुख के लिए प्राप्त होइए। अब राजा प्रजा विषय को कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, आप लोग परमेश्वर के सदृश वर्ताव करके सबके कल्याण को करो। अब विद्या ग्रहण विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ। जो विद्वानों के हृदयों में स्थित और विद्या के प्रभाव से उत्पन्न हुए नामों को जानते हैं वे बहुत सुख मनुष्यों को प्राप्त कराते हैं। भावार्थ मनुष्य विद्या और श्रेष्ठ कर्म से अग्नि की विद्या को ग्रहण कर विद्वानों का सत्कार करके मनुष्यों के हित को निरंतर करें। इस सूक्त में विद्वान राजा गृहस्थम राज प्रजा विषय और विद्या ग्रहण का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 5वां सूक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 6ठे सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से अग्नि विषय को कहते हैं भावार्थ। हे मनुष्यों, यदि आप बिजली आदि रूपवान और सब कहीं अभिव्याप्त अग्नि को युक्ति से चलावें तो वह स्वयं वेगवान होकर औरों को भी शीघ्र चलाता है। भावार्थ हे मनुष्यों, आप लोग अग्नि आदि पदार्थ के विज्ञान से चतुर होकर अध्यापकों के लिए ऐश्वर्य की प्राप्ति कराइए। फिर अग्नि विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। हे मनुष्यों, अग्नि ही उत्तम प्रकार साधित किया गया सुख देने वाला होता है जिससे आप लोग ऐश्वर्य की वृद्धि करो। भावार्थ हे विद्वन, जिस अग्नि आदि की विद्या को आप जानते हैं और जिस विद्या से आपकी प्रशंसा होती है उसका हम लोगों को बोध दीजिए। भावार्थ जो विद्वान लोग अग्नि आदिकों से कार्यों को सिद्ध करते हैं उनके काम सिद्ध होते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो पृथ्वी में अग्नि आदि पदार्थ हैं उनको जान के फिर ईश्वर को जानो। फिर अग्नि विद्या के उपदेश को कहते हैं भावार्थ। जैसे घोड़े और गौवें पैरों से दौड़ती हैं वैसे ही अग्नि के तेज शीघ्र चलते हैं और जो अग्न्यादिकों के संप्रयोग करने को जानते हैं उनकी सब प्रकार वृद्धि होती है। अब राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। वही राजा प्रशंसनीय होता है जो उत्तम भृत्य और अतुल ऐश्वर्य को सबके सुख के लिए धारण करता है और दूत और चारों अर्थात गुप्त संदेश देने वालों से सब राज्य का सब समाचार जान के यथा योग्य प्रबंध करता है। भावार्थ जो राजा सेना के भोजन के उत्तम प्रबंध को और आरोग्य के लिए वैद्यों को रखता है वही प्रशंसित होकर राज्य बढ़ाता है। भावार्थ हे राजन, जो अग्नि आदि की विद्या को जान के अनेक विमान आदि वाहनों को बनाते हैं उनके लिए अन्न आदि देकर निरंतर सत्कार कीजिए। इस सुक्त में अग्नि, विद्वान और राजा के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह छठा सुक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 7वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से मित्रता को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, इस संसार में आप लोग मित्र भाव से वर्ताव करके मनुष्य आदि प्रजा के हित के लिए अग्नि आदि की विद्या को प्राप्त होके अन्य जनों के लिए शिक्षा दीजिए। भावार्थ, जो जीव सब मनुष्यों के हित में वर्तमान हुए यथाशक्ति परोपकार करते हैं वे योग्य हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो विद्वान जन पक्षपात को छोड़ के यथा योग्य व्यवहार कर मनुष्यों के आत्माओं में विद्या प्रकाश को धारण करें तो सब योग्य होते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो विद्वान दूर भी वर्तमान हुए रात्रि दिन अग्निवा वनस्पतियों के सदृश परोपकारी होते हैं वे ही संसार के भूषण अलंकार होते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य मार्गों में व्याप्त व्यवहारों को जानकर कार्यों को सिद्ध करते हैं वे सुखों को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, मनुष्य को जिस जिस उत्तम वस्तु और ज्ञान की प्राप्ति होवे उसे उसको सबके सुख के लिए धारण करें। अब राज विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमावाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे नहीं देने वाला धान्य को कटवाकर भूसे को अलग करके अन्न को ग्रहण करता है और जैसे पशु खुरों को धान्य आदि को तोड़ता है वैसे ही राजा साहस करने वाले के दुष्ट मनुष्यों का निरंतर ताड़न करें। अब राज शिक्षा के देने विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो माता पिता ब्रह्मचर्य किए हुए विधि पूर्वक संतानों को उत्पन्न करें तो सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त होवें। अब अग्नि शब्दार्थ विद्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो कोई किसी के लिए विद्या धन और विज्ञान को धारण करता है तो उसके लिए उपकार किया भी पुरुष प्रत्युपकार के लिए वैसे ही सत्कार को करे। अब अग्नि शब्दार्थ राज विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो राजजन क्रोधादि और दुष्ट व्यसनों का निवारण करके चोर डाकुओं को जीतकर श्रेष्ठ पुरुषों से किए गए अपमान को सहें वे अखंडित राज्य युक्त होते हैं। इस सुक्त में मित्रत्व, विद्वान, राजा और अग्नि के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 7वां सुक्त और 25वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 8वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से अग्नि शब्दार्थ गृहाश्रम के विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो आप लोगों की विद्या और दान आदिकों से वृद्धि करते हैं उनका आप लोग निरंतर सत्कार करो। भावार्थ, गृहस्थ जन सदा ही प्रजा का पालन, अतिथि की सेवा, उत्तम गृह तथा विद्या का प्रचार, बुद्धि की वृद्धि, सब प्रकार से रक्षा तथा राग और द्वेष का त्याग निरंतर करें। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप लोग जिस बिजली रूप अग्नि से जीवन और चेतनता होती है तद्वत राजा को जान के सुख बढ़ाओ। अब अग्नि शब्दार्थ विद्य विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। सब प्रकार से यह सबका स्वभाव है कि जो जिस भाव से जिसको प्राप्त होवे और सेवन करे वैसा ही भाव और सेवन उसका होता है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, आप लोग जैसे अग्नि सब जगत को धारण करता है वैसे सब मनुष्यों को विद्या के प्रकाश में धारण करो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य विद्वानों के संग के बिना अग्नियों के गुण और अग्नियों आदि के संयोग के गुणों को जानने योग्य नहीं होते। फिर विद्य विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान जन सब पदार्थों से बिजली की विद्या को उत्तम करते हैं वैसे विद्वान जन सब गुणों को ग्रहण करते हैं। इस सूक्त में अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य महाविद्वान श्रीमद् विरजानंद सरस्वती स्वामी जी के शिष्य श्री दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित आर्य भाषा विभूषित ऋग्वेद भाष्य के तृतीयाष्टक में अष्टम अध्याय और 26वां वर्ग तीसरा अष्टक तथा पंचम मंडल में अष्टम सूक्त समाप्त हुआ।